राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 अप्रैल 1997 साय 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान का बहुत नाश हुआ है। इस कमी की पूर्ति किसी तरह से कोई कर सकता नहीं। कहते हैं कि खाएंगे क्या। जब संख्या कम थी उस समय बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को याद है, सम्मति याद नहीं है। और जब संख्या बढ़ी तो बाहर सैकड़ों टन अनाज बाहर देशों में जा रहा है। बहुत अनुचित रीति से फल जा रहे हैं, साग जा रहे हैं, सब्जी जा रही है, बढ़िया बढ़िया चीजें जा रही है विदेशों में। ज्यादा संख्या बढ़ने से अन्न ज्यादा बढ़ा है, प्रत्यक्ष बात है। और खेती करने वाले नहीं होंगे तो अन्न क्या होगा। जब दो हम दो हमारे दो तो वो खेती करेंगे, एक माँ बाप की सेवा करेंगे, व्यापार करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, विदेश से व्यापार करेंगे, फौज में भर्ती होंगे, आविष्कार करेंगे, साधु बनेंगे, पढ़ाई का उपदेश देंगे, कौन कौन करेगा। अब दो है वो मर जाएंगे तब पचपन सात सात बालक मर गए, लोगों के मर जाते हैं। अब दो रहे बंद कर दो। हम दक्षिण में गए थे, सबका हमारा एक सौ पागल कुत्ता खा गया, जो एक लिया है आशीर्वाद दो। अब दूसरा नहीं मरेगा, दो मर गया बंद कर दो। क्या अकल हुई है परमात्मा जाने। अब बंद कर दिया। बंद करना और नष्ट करना उसी के हाथ में है। जो पैदा कर सके ऊंधा काम कर सके, तो छूटा कर नहीं सके तो ऊंधा करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये चीज मनुष्यों के हाथ की नहीं है। आस्तिकों की तो ईश्वर के हाथ ही है, दूसरों के प्रकृति के हाथ की बात है। ये व्यक्ति के हाथ की बात है ही नहीं। व्यक्ति क्या कर सकेगा, पैदा कर सकेगा। हमारे से कई बहनों पूछती है हमारे संतान नहीं है, क्योंकि हम तो दे नहीं सकते। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई दवाई नहीं हमारे पास, वो कोई मंत्र नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो बच्चा दे नहीं सकते। उनको क्या मारने का अधिकार है, क्या बारे गर्भ काट के वे जीवा सकते हैं। और कितना पाप है ना, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है, कितनी हिंसा है, कितनी निर्दयता है। जिस बच्चे की स्थापन करने में तुम्हारे को कितना सुख हुआ, उसकी रक्षा नहीं, उसको जीने का भी अधिकार नहीं। उसे जानकर कार्य करना है तो उसको तो कर देना। कितनी कृतज्ञता है, जिससे सुख मिला कृतज्ञता है, उसकी सेवा करे, कार्य कर दे। किसने टुकड़ा दिया है, कैसे कैसे नाश किया है। वह दूसरी एक बड़ी भयंकर है, वो तो लाए नहीं, वो है ही नहीं पास में। बड़ा बड़ा नुकसान है। जिनने गर्भपात किया है सैकड़ों स्त्रियों के हमारे पास पते है जिनके रोग हो गया है, प्रदर हो गया है, खून पड़ता है, अभी नया खून लिए बिना बार एक महीने में पास खून लेना पड़ता है दूसरे का, इतना खून गिरता है, कोई दवाई नहीं हुई है, बीमारियां हो गई है, उठने बैठे में अंधेरी आती है, छाती में दर्द है, कमर में दर्द है, गुसल हो गई है, जितना जितना कृत्रिम कार्य करेंगे जैसे कपड़े को फाड़ करके सिया जाएगा कमजोर हो जाएगा, इतना ही उनका कमजोर हो गया है। और कई स्त्रियां एक गर्भपात करती मर गई है, उसी मेरे पास किसे जाता ही है। गांव में दो लड़के थे वो मर गए, अब बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, शिकायत मेरे दाना लाया था, मार दिया, बंद कर दिया, लड़ाई जीता नहीं है, जीत नहीं, बड़ा भारी अत्याचार है। अगर ये बंद कर देते आप आ जाते, मैं आ जाता क्या? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, बड़े बड़े महापुरुष, अगर वो बंद कर देते आते, आपके उसको नारायण कौन आने वाला है? जब बंद कर देती हो महान हत्या करती हो, बड़ा भारी अन्याय करती हो, दुर्लभ मानुष होते ही नाम चरण भंगुर है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने के लिए कितने कितने मरद मेहनत करते हैं, देवता भी चाहते हैं जन्म को, उस जन्म को बंद कर देना, कहते खाएंगे क्या, कितनी मूर्खता है, हद हो गई। वृक्ष जहाँ ज्यादा पैदा होते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा अनाज नहीं होगा। सरकार को उचित है कि जहाँ पैदा हुई तो खेती नहीं कराओ, जो जमीन पड़ी है खाली उसमें खेती करवाओ, यहाँ कम है और जो खेती बहुत जमीन पड़ी है खाली खेती कराओ, रसोई थोड़ी पड़ी है कि आदमी ज्यादा आ गए कहते थोड़ी है मार दो, तो मार दो, रसोई थोड़ी पड़ी है तो रोज थोड़ी पड़ी आदमी को मार दे, रसोई बड़ा है ये कोई बुद्धि वाली है, कितना पाप है। जिस बालक ने गर्भ में स्थित होने दिए माँ बाप को कितना सुख दिया, जिस सुख के रह नहीं सकते, संयम का कहते हैं उसे हम नहीं पालन कर सकते, जिसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा आपको जीवन का सुख दिया और सुख देकर गर्भ में आया और उसको मार देना कितनी कृतज्ञता है। किसी प्राणी को मार देना क्या जीवन का उसको अधिकार नहीं है, उसे जीवन के अधिकार को छीन लेना कितना अत्याचार है, कितना अन्याय है। छोटा बालक जिसके मारने को स्त्री और बच्चों के मारने की बड़ी भारी हत्या दिखी शास्त्रों में, जिसमें बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, बचाव कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसको मार देना, करीबो कपिला क्यों, कपिल जी महाराज के चरित्र में वर्णदाता कपिल जी ने देवती माता को उपदेश दिया है, उसमें गर्भस्थ बालक का नाम ऋषि लिखा है, ऋषि 100 जन्मों की याद होती है बस बच्चे को पहले की, ऐसे ऋषि महात्मा का हत्या कर देना तेरे पाप है। एक ब्राह्मण की हत्या वो इसके पाप दोनों बताया, ये पाप ब्रह्म हत्या या दूर गर्भपात ने, जो ब्रह्म हत्या को पाप लगा दूर गर्भपात पाप लगता है, गर्भपात करके स्त्री देख ले वो अन्न खाने के लायक नहीं होता है। मैं तो जहाँ जाता हूँ भिक्षा मंगाता हूँ, कहता हूँ कि जिस घर में गर्भपात हुआ उसका पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी पिए तो उसको हत्या लगती है, उसको पाप लगता है, उसका अन्न खाने में ऐसी महान अपवित्र हो जाती है। यार जान जान करके हत्या करते है, रुपया दे दे करके, यार शरीर बीमार हो जाता है, कोई 200-300 स्त्रियों की बातें हमारे पास है वो लाए नहीं, तो भाई मंगा लो सर से, लोगों को पता है अपने अपनी बीमारी देखी है, कोई 300 करीब होंगे, ठीक संख्या याद नहीं है जिसकी बीमारी हुई है, कई दूसरी मर गई और कई मरने से मरनासन हो गई, कई बीमार हो गई, बीमार हो जाए पैसा लग जाए कुछ भी पर पाप करना बैंकों में जाना क्या कमर कसी है आप लोगों से। पुरुष तंग करते हैं इससे उनकर बात करो, पुरुष नशबंदी करते हैं, उनके ऑपरेशन कराते हैं, पंत बंद करते हैं कि खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, कितनी झूठ ठोकते हैं आंखों में। जब कम थी तब तो नहीं, अब बंदरगाह पर जहाँ पर पलट में जाता है बाहर अन्न, वहां पर देखो आंकड़ा कितना अन्न बाहर जा रहा है। आदि बढ़े तब, अरे वो अंग्रेज नहीं बढ़ाते, मुसलमान नहीं बढ़ाते, क्या वो अन्न नहीं खाते है? क्या हिंदू भी खाते हैं? साठ साठ लड़के, एक मुसलमान साठ, एक भी बीस, मैंने सुना साठ लड़का लड़की, तीन ब्याह की है, चौथा ब्याह फिर करने की तैयारी है। ये साठ लड़का लड़की है, बीस थे उसमें एक मर गया, उन्नीस है। ये प्रकृति से विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रकृति में दो तीन चार पांच बारह लड़का एक साथ हुए, एक बार दो बार होने देते, एक बार में बारह लड़का लड़की हुए, और वे जीवित है अभी। प्रकृति से विरुद्ध करे, प्रकृति आपके विरुद्ध चलेगी, आप कहां तक करोगे? प्रकृति से विरुद्ध, ईश्वर से विरुद्ध, कानून विरुद्ध कार्य करते हैं। अधर्मम धर्मिति मन्यते तमसाकृता सर्वार्थान बुद्धि सर्वार्थान विपरीता बुद्धि सर्वार्थ तमस, तमस बुद्धि हो रही है। हत्या करने से ठीक होगा, जनता सुखी हो जाएगी, ये परिवार का कल्याण है, नाश करने से नाम है कल्याण। उल्टी बात, महान विपरीत, और उसमें ये हमारी बहन मानती नहीं। ये कितना दिन जीना है आपका, ये पाप का फल कितना भोगना पड़ेगा, कितना दंड होगा, उसमें जरा सोचो। मनुष्य शरीर दिया है दूसरे का हित करने के लिए, उपकार के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, कहीं हत्या करने के लिए दिया है? अगर ऐसा ही विचार है तो संयम रखो, विवाह मत करो, विवाह करो तो अलग अलग रहो, संतान उत्पन्न मत करो। इसमें हमारे कोई आग्रह नहीं है, हमारा बढ़ाने घटाने में तात्पर्य नहीं है। बढ़ने में अच्छा मानते हैं, हम बुरा नहीं मानते हैं, परंतु बढ़ाने का हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य तो हत्या मत करो, पाप मत करो, क्योंकि आपका कल्याण हो, आपका पतन न हो, आप नरकों में न जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, किस लिए बोलता हूँ, कि आप पापी न बने, आपके कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, इस बात से बोलता हूँ मैं। नहीं तो हमारे क्या मतलब, कोई डाक है, कोई मरे, कोई सजा है, क्या मतलब, हमें क्या लगता है? हमारे न छोरा है, छोरी है, इनको हमारा परिवार है, और हमारी रोटी तो मिलती रहेगी। मेरी उम्र तक आप सब मरोगे नहीं, रोटी देने वाले नहीं तैयार रहेंगे। मैं तो भूखा मरूंगा नहीं, मैं किस बात से कहता हूँ? ये तो बातें सुनाता हूँ, मैं किस लिए सुनाता हूँ? आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, आपकी सदगति हो, दुर्गति न हो, इस बात से सुनाता हूँ। मेरे क्या लड़ा है बताओ, मेरा क्या स्वार्थ होगा? आपकी दुर्गति ना हो, वो कह देता हूँ मैं। अगर आप नहीं मानते हो तो मेरे को तो पुण्य होगा। कृष्ण भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए हस्तिनापुर, तो रात्रि में विदुर जी के यहाँ ठहरे, तो विदुर जी ने कहा कि महाराज आपको आना नहीं चाहिए था, ये दुर्योधन मानने वाला है नहीं, ये कभी संधि का प्रस्ताव स्वीकार करता नहीं, ये युद्ध युद्ध रहेगा नहीं, मानेगा नहीं, दुष्ट है ये, तो कम से कम आपको नहीं आना चाहिए थे, कोई और आ जाता, नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, आपको और नहीं माने ये ठीक नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं जान करके आया हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को, परंतु मेरे कहने पर फिर युद्ध होगा तो 18 करोड़ सेना के बचाने का पुण्य के भागी होगा, तो मैं आपको चेता देता हूँ जोर से, आप रहो तो आप महान पाप के भागी हो गए, सुनाने पर भी नहीं मानते, चेताने पर भी नहीं मानते, महान दंड होगा और मैं पुण्य का भागी होगा। अरे मेरी बात माने तो पुण्य का भागी होगा, अगर नहीं मानेगा तो डबल पाप के भागी होंगे। मेरी बात सुनने के सुनते हो नहीं, पाप की बात भी नहीं सुनते, पुण्य की परमात्मा प्राप्ति के साथ कम कर दिया तो कोई परवाह नहीं, परंतु हत्या करते हो मेरी बातें सुनने पर भी, अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो और क्या, कौन बढ़िया काम करोगे? ऐसे बड़ी भाई हत्या रोको, आप कृपा करो, कृपानाथ, और जगह जगह इस बात का प्रचार करो, कोई गर्भ बात न करे, कोई ये परिवार नियोजन न करे, जन्म न दो, न तो संयम रखो, भजन करो अपना अलग, शरीर को खराब करते हो, संतान नहीं हो। अतम मैथुन मत प्रजम, प्रजा नहीं पैदा हुआ वो क्या हुआ स्त्री संग, उसको निकम्मा बताया है, निषेध होता है। प्रजनन शास्त्र के अंदर भगवान ही कहते हैं जो संतान पैदा हुआ काम दे मेरा स्वरूप है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोषु भर्तृषु, धर्म से अविरुद्ध काम है मेरा स्वरूप है भगवान का स्वरूप। अब ये धर्म के विरुद्ध काम करना कामों को भोग पालना इसे क्या प्रयोजन है इसका, कहता अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ बड़ी जोर से याद रखना, भविष्य में जानता नहीं हूँ अगर ये क्या होगा, परंतु नतीजा ये होगा पानी नहीं मिलेगा, पानी पाप का फल होगा। ये बांध जीते हैं बीलों भर की बांध है उनमें तो जल भर रहा है रेता, और कुआं में जल है नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते हैं फिर नीचे जा रहा है, तो पानी नीचे जा रहा है और वर्षा कम हो रही है, बांधों में जल टिकेगा नहीं, क्या दशा होगी। तुम कहते तो अन्न मिला ना पानी मिलना मुश्किल है, पाप का फल होता है, पाप का फल दुख होता ही है। अवश्य में भोगतव्य कर्म स्वभाव ना भुगतम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सत्य अपनी शरीर कल्प कोटि किया हुआ कर्म का फल भोगना पड़ेगा। बड़ा भयंकर असहाय बच्चा निरुपाय रो नहीं सकता, अपने रक्षा करना तो दूर रहा, उसको प्रकाश से टुकड़े टुकड़े कर देना, बिल्कुल दुख होता है और आश्चर्य आता है। स्त्रियां आपके कितने लज्जा और शम, स्त्रियों का खास धर्म है लज्जा, वो निर्लज होकर पर पुरुषों से गर्भपात करवाती है, शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने पढ़ा है ये कितनी निर्लजता है, महान भयंकर निर्लजता, पर पुरुषों के सामने अपने गुप्तांगों को दिखाना, अकल नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, भय नहीं लगता है पापों से, दशा क्या होगी। किस विषय में पड़ी हो इसे सुखी हो जाओगी, मर गई कई मर गई घर बात करते मर गई स्त्रियां, किस किस ढंग से घर बात करते हैं, किस ढंग से ऑपरेशन करते हैं, कैसे कैसे अत्याचार करते हैं, इससे बचो और बचाओ औरों को भी, तो आपको भी पुण्य होगा, नहीं तो आपको बड़ी भारी हत्या लगेगा। आप प्रचार कर रहे हो, प्रचार में सहायता कर रहे हो, तो पाप के बागी भाग भयंकर पाप के बागी हो रहे हो। दुर्लभ मानुष होते है सुर दुर्लभ संजंथन का, उस दुर्लभ शरीर को जन्म नहीं देना। खेती करने वाले अभी मथानी में हमें चातुर्मास किया था, उस समय 40-50 रुपया रोजाना आदि मिलते नहीं है सेल करने में। अब भी ऐसी दशा है कि खेती करने में खेती कराने वालों को मजदूरी करने वाले आदमी नहीं मिलते, 40-50 रुपया रोजाना मैंने मिलते नहीं है। अब 80 रुपया बताते हैं, वो 4-5 वर्ष हो गए, 80 रुपया रोजाना, 80 रुपया में आपको पेट नहीं भरेगा, किसी बात करते हैं यार खेती ज्यादा होगी ज्यादा पैदा होगा। 80 रुपया रोजाना पैदा हो रहा है, कहां से खाएंगे यार। खेती करने वाले 80 रुपया एक दिन का दे दे करके खेती पैदा करते हैं, तो उनके कितना नफा होता तो देते हैं, नहीं तो मुफ्त में देते हैं रुपये, 6-7 हजारों मन अनाज पैदा होता है, उससे दुनिया डूबी हो जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। अगर बढ़े तो दो, भगवान के यहाँ सब प्रबंध है, जैसे जन्म का प्रबंध है ऐसे मौत का प्रबंध भी है। भूकंप होता है, गरम गरम तेल की वर्षा हुई, वर्षा जिसमें मर गए 6-7 हजारों, ऐसे पापों से ऐसा होगा तो मारे तो मरना पड़ेगा, फिर बुरी तरह से बुखार होता है, प्लेग होता है, कई दिन ठंडा है, जगह जगह तरह तरह के मौत के औजार तैयार है। उसकी चिंता आप करते हो कि आपके भविष्य से कैसे जी रहा है, आपके क्रिया में कैसे जी रहा है, जीवाने आप हो, आप जिलाने वाले, मारने का क्या अधिकार है। ऐसा वाहन हत्या मनुष्य हत्या है, जीते जीते मनुष्य हत्या, मनुष्य हत्या से ज्यादा पाप पता है बालक की हत्या में, बाल हत्या स्त्री हत्या इनका पाप बहुत ज्यादा बताया शास्त्रों में। नहीं बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसी हत्या कर देना, बैल होने पर भी शस्त्र चलाते हैं, तो वो सावधान हो जाओ, मैं शस्त्र चलाता हूँ, ऐसे कर शस्त्र चलाते हैं, अचानक मारना पाप बताते हैं। अरे वो बेचारे क्या क्या करे, रो भी नहीं सकता, और वो गर्भपात की पोती है, आप देखो पढ़ करके बस सीख क्या क्या है, अंदर से जाते हैं वहां उसे टुकड़ टुकड़ करते हैं, फिर वो फिर अंदर से गाल करके खोपड़ी का टुकड़ टुकड़ करते हैं, फिर मजीद लेके बाहर निकालते हैं, कितना स्त्री को दुख होता है, कितनी दशा होती है, कोई बुरी ऐसा कष्ट उठा करके दुख पाना, बन पाप करना, नरकों में जाना, दुख पा लेना है, रुपया खर्च कर देना है, निर्लज हो जाना है, पर नरकों में जाना ही है, ये क्या कबर कैसे है आपने, क्या कर रहे हो, सितारे पर भी मानते नहीं, कृपा करो कृपा नाथ, आप माँ हो, माँ माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक बताया है, पिताजी एक बात कहे, माँ एक बात कहे, तो माँ की बात माननी चाहिए, दोनों को विवाद होने पर। राम जी जब वनवास में जाने लगे तो एक ही माँ ने वरदान मांग लिया दशरथ जी से, और 14 वर्ष वनवास हो गया, माँ कौशल्या से जाकर नमस्कार किया तो कौशल्या के बेटा आज सवारी निकलेगी, आज युवराज पद मिलेगा, तो सवारी में देरी बहुत हो जाएगी, तुम जल्दी कुछ मीठा खा लो, माँ को चिंता होती है भोजन कराने की, भोजन कर लो, फिर माँ मेरे तो राज्य मिल गया वनवास का, मंत्री का ऐसे वनवास में जा रहे हैं, तो कौशल्या कहती है तुम्हारे पिता बन जाने को कहते हैं तो मैं रखती हूँ, तो जन जाओ जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है, पिता का हुक्म वनवास में जाना, मेरा हुक्म है घर रहना, तो मुझे तुम्हारे को रहना चाहिए, तब कहते हैं आप तो एक माँ कहते हैं, उधर माँ बाप दोनों कहते हैं, तो कौशल्या कहते ये पितु मात कहो बन जाना तो कानून सत्र समाना, जब वो माँ कहती छोटी तो उनका माँ का मेरे से अधिक अधिकार है, 100 गुना का हुक्म है उसमें। सुमित्रा ने कहा रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका तुम जाओ, लक्ष्मण कहे बेटा तेरे माँ बाप दोनों है, राम जी तुम्हारे पिता है, जानकी तेरी माँ है, तुम तो माँ बाप के साथ जाओ, तुम्हारी क्या चिंता है, जाओ पिता मैं सता दी दासू हूँ, अयोध्या अच्छी होती, तो ऐसी जानकी माता सो कौशल्या है, जिनसे 100 गुना दी के कई का आदर है, के कई से पहले मिले वनवास में, जब चित्रकूट भर जी गए हैं तो माता के कई से पहले मिले, वनवास में आए तो पहले के की मेल मिला, उस माँ को नमस्कार कर पीछे माता कौशल्या के पास गए कि माँ के कोई संकोच न हो जाए, माँ को दुख न हो जाए, इतना कायदा रखते हैं। अरे भरजी महाराज नाराज हो गए, भरजी महाराज बहुत नाराज हो गए, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है जब तक जीती रही के कही तब भरजी ने माँ नहीं कहा, कही गली बेटा मेरे को कह दे माँ कह दे, कैसे कह दू, जो माँ वनवास बेटे को वनवास में निकाल दे जंगल में निकाल दे वो माँ माँ होती है, माँ कहने लगी तुम भैया, नंदी गांव में रहते थे वहाँ पालकी से गई के कही महारानी साहब आप यहाँ मत पधारो, महारानी आप महलों में पधारो, आप राज प्यारा लगता है आप महलों में पधारो, कहते साहब के कही बेटा नहीं माँ नहीं कह रहा है, अरे महारानी साहब पूज्य आजाद भैया महारानी साहब आप पधारो महलों में पधारो, हमारे सूबत है यहाँ नहीं यहाँ नहीं, कहीं कहीं बेटा मैं एक देख रह जाऊँ तेरे संग तेरे देखते जाऊँ करना, महारानी साहब अच्छा महारानी साहब महिला में रहना चाहिए, क्योंकि आपको राज अच्छा लगता है तो महिला में रहोगा, जलती रही माँ नहीं कहा, ऐसी माँ माँ होती है, संसार में मात्रा सम नाश शरीर पोषण, माँ के समान कोई पोषण करने वाला नहीं है, वो माता ही इसे बालक का नाश करे कहाँ जाएगा बालक, क्या दशा होगी बच्चे की, किसी शरण लेगा किसी को रोग कहेगा, माता और बहनों भाइयों आप लोग ऐसा अत्याचार मत करो, थोड़ा तो जीना है, मरना पड़ेगा, इतना भयंकर पाप क्यों करते हैं? पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण पाप है जो ब्रह्म हत्या महापाप चार महापाप गए ब्रह्म हत्या मदिरापान सोना और चोरी गुरु पत्नी गमन ये महापाप के चार शरीर कमजोर होगा ऐसी बीमारियां हो गई है बहुत सी आप लोगों में जो किया है अब बाकी से कौन मेरे अनुमान से आपकी बीमारी हुई है आप भोग रहे हो फिर दूसरों को नहीं करती हो पाप से बचो अन्याय से बचो अत्याचार बचो भ्रष्टाचार से बचो अरे कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया है आज इस परिवार नियोजन से कितने प्राणी चरित्र भ्रष्ट हो गए हैं आप जो धन गया तो उसने गया और स्वास्थ्य गया तो बहुत गया और इज्जत गई तो सर्व नष्ट हो गया ऐसी इज्जत खराब हो गई है आचार भ्रष्ट हो गए हैं कितना नीचा काम हो रहा है कितना महान पतन हो रहा है कन्याकुमारी के पास ऐसे छोटी छोरियों को मार देते हैं तुमको मारने में सरकार ने किया बराज प्रबंध तो नहीं है अब छोरी से मार देते हैं अब छोरियों को मार दी तो वंश कैसे चलेगा दूसरा सर गांव बीकानेर के पास में वहाँ सत्संग था वहाँ मैंने पूछा तो क्या हमारे परिवार में गिना है जिसमें 100 लड़का है 50 लड़की है तो 50 क्यों नहीं रहेंगे कब तक वंश रहेगा आपके आपकी जाति कब तक रहेगी जैसलमेर में महेंद्र सम्मेलन हुआ जिसमें 30 लड़के थे 35 लड़की और 65 लड़का 35 लड़की अभी तक कुंवर रहेंगे आपका वंश रहेगा लोग लड़कियों को मार देते हैं लड़की मामूली से लड़की मातृहत्या और माँ है वह सुहासिनी कन्या सुहासिनी जिसके भोजन आदि कराने का ब्राह्मणों की थी पुण्य होता है जो हमारी सुहासिनी हमारी बहन है हमारी बुआ है हमारी बेटी है बहन है इनका आदर करना ब्राह्मण की तरह भोजन कराना ब्राह्मण की तरह पुण्य होता उनका कत्ल कर देना कितना बड़ा भाई पाप है ऋषि हत्या है मातृशक्ति से नाश कर दिया कन्या मामूली चीज नहीं है ये आराम रहेगा हमारे स्वागत नहीं पड़ेगा इस वास्ते बहनों माताओं आप ध्यान दो ऐसी हत्या मत करो पाप मत करो भगवान का भजन करो कीर्तन करो जप करो सत्संग करो स्वाध्याय करो भगवान का नाम लो ये मानव शरीर पाप करने के लिए नहीं मिला ये तन कर फल अभिषेक है न भाई विशेष सेवन के सिवाय आओ क्या मतलब है विशेष सेवन करें प्रसन्नता पैदा ना हो यही तनु करो फिर विशेष भाई स्वर्ग स्वर्ग पान तो बताई अंधे मत हो अंधाता कृपा करो भाई लोग बहना सब कृपा करो ऐसा पाप मत करो अन्याय मत करो बच जाओ उससे कितने भ्रष्ट हो गए आपका घर कितना अपवित्र हो गया आपके घर का पानी कितना अपवित्र हो गया जहाँ जा रहा हूँ भिक्षा मत लो यही दो बार मैंने पूछ लिया तुम भिक्षा लेते हो पूछते हो हम पूछते हैं ऐसे ऐसा अनुमत देना है जिस घर में पात हुआ है पानी भी नहीं पीने नहीं उस घर का पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा महान पाप है जी ऐसा कुछ भी पाप है नहीं पुस्तकों में मैंने देखा है ऐसा पाप किसी पाप से ऐसा पाप नहीं है सबसे विशेष पाप है वो पाप करते हुए मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है तो नरकों में जाने के लिए मिला है कई कई बहनों को पता लगता है रोने लग जाती है कि हमें पहले पता नहीं था तो उनको चाहिए भगवान का नाम जप करे 2 लाख 2 लाख रोजाना 12 महीना करे तो आप नष्ट हो जाता है शुद्ध हो जाओगे भगवान के नाम जप से नाम दोस्ती आपकी शक्ति पाप भी हरे हरे पाप दूर करने के नाम में अनंत शक्ति है पार शक्ति भगवान के नाम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान का नाम लो और पश्चाताप होना चाहिए प्रायश्चित में 3 बात लिखी है एक तो हो ये स्वीकार करिए मैंने पाप किया बड़ा गजब कर दिया मैंने पाप किया दूसरी बात ग्लानी होना चाहिए राम राम राम मेरे जैसे पाप आदमी के पर इतना भरे पाप इसलिए टहर जाए जोड़े लग जाए। और तीसरी बात कि ऐसा पाप और कभी नहीं करूंगा, ऐसा पक्का कर जाए तो पाप का नष्ट हो जाता है। पाप करने पर क्या होता है, संतान नहीं होगा। माता से कमला देवी पिता देव जनार्दना, हमारी माता लक्ष्मी माता कृष्ण भगवान हमारे पिता, हम उनकी संतान है। लक्ष्मी माता के गर्भ रहा, उस गर्भ को डाल दिया उस पानी में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है, पानी में हजारों ब्रह्मांड ये जो सब है उससे पैदा हुआ, उससे हम लोग सब पैदा हुए, ब्रह्मांड वैसे सृष्टि से निकली। पर लक्ष्मी के दोबारा प्रकट गर्भ नहीं रहा, और लक्ष्मी से अवतार लेने वाली आठ सखियां उसे गर्भ नहीं हुआ, गर्भ पैदा आए नहीं। रोग ही फेर के हमारे बच्चा हो जाए, बच्चा नहीं होगा। जो अच्छे बात के तारस करते वो पैसे चीज नहीं मिलते। अच्छा नौकर है और उसका तिरस्कार करता है, उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। और अच्छे मालिक है और नौकर तिरस्कार करता है अपमान करता है तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अन्न का निरंतर नाश करता है उसको अन्न नहीं मिलेगा। निरंतर पानी टूटी खोल दी बस हो रहा है चल रहा है, जल खराब करता है उसको पानी नहीं मिलेगा। हमारी माँ बाप लड्डू दे बच्चे को और वो पैसा की गाड़ी में फेंक दे उसको लड्डू देंगे थप्पड़ लगाएंगे। तो भगवान ने मानव शरीर दिया है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और वो इसे नाश कर देता है, गर्भपात कर देता है, आत्मघात कर देते है, कहीं जान के लिए तैयार कर मर जाते हैं, उसको बड़ा भाई पाप लगता है, फिर मनुष्य मिलेगा नहीं, और उन बहनों के किसी जन्म में फिर संतान होगा नहीं। कई जगह ऐसी बातें हुई है, एक अच्छे महात्मा संत थे, उनके पूछा कि तुम्हारा संतान नहीं हुआ तो कहा कि मेरी स्त्री ने पहले जन्म में बच्चे को मार दिया है, इस वास्ते संतान नहीं हुआ। दूसरे बच्चे को मारने से संतान नहीं हुआ, अरे गर्भपात करने वाले संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी जी गए तुम संतान चाहो संतान हो दूसरे जन्म में, इस जन्म में तो सही घर आ गया जैसा है, पर अगर ये बहुत संतान नहीं वो हो गए। कई ऐसी बहनों मिलती है संतान नहीं दे, क्या करें, कोई पाप किया होगा, कहीं पुरुष का दोष होता है, स्त्री का दोष होता है, इस बार संतान नहीं होगा। कि दोनों में दोष नहीं है तो फिर दोष नहीं है तो कोई पाप है, नहीं तो क्यों ऐसी दिशा हुई। संतान का नाश करते फिर जाओ तो संतान हो हमारे कैसे होगा, आपकी नीत से नाश करने की है, बड़ा भारी पश्चात करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इस वास्ते भाई मुझे प्रार्थना है ऐसा पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दया नहीं आती है, ऐसे बेचारे शिशु को टुकड़ा टुकड़ा करवा देते, शर्म नहीं आती है, भय नहीं लगता है, कितना दिन जियोगे संसार में, अरे पाप लेकर जाओगे, क्या ये मनुष्य शरीर पाप पाप बटोरने के लिए मिला है, नरकों की तैयारी के लिए मिला है, मनुष्य शरीर का ये मतलब है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इतना पाप करते हो, अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, आप शेष साल ना हो गया, पहले कोई हो गया तो पश्चाताप करो, उसका प्रायोजन करो, भजन करो, अगर कोई ऐसा पाप करोगे तो ऐसा अत्याचार करोगे, उसके मुंह देखने का पाप लगता है, दर्शन करने का पाप लगता है, देखा हुआ अंदर जल खराब हो जाए आदमी देखने से, ऐसा मनुष्य स्मृति में लिखा है और स्मृति में आया है। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, ऐसे पापों से बचो, मातृशक्ति का नाश करते हो, स्त्रियों बहुत बच्ची होने घर में उसको गिरा देते हैं, अरे बच्ची गिराती है लड़का गिरा है, ऐसी बात हुई है, अभी बीकानेर में ब्राह्मण ने शादी करी, शादी करने में पहले संतान उसका बच्चा गिरा दिया, वो छोरी बीमार, मैं जानता हूँ उसको, छोरी वो छोरा था बच्चा था पहला बच्चा, पहले बच्चे उसकी जेठ ने गिरा दिया, जेठ ने गिराना पड़ेगा, ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही है, पहला बालक भी गिरा दिया, फिर क्या होगा दशा, हम दो एक एक एक भी नहीं उठ गए, एक भी उठा नहीं तो विवाह क्यों करते हो, केवल सुख नहीं है, यही तन कर फल विषय अनुभव, जिस तरह का फल नहीं है, इस पर परमात्मा की प्राप्ति सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसी कृपा करो कृपानाथ। अब हो गया तो नाम का जप करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, कीर्तन करो, उपवास करो, प्रायश्चित करो, शुद्ध हो जाओ, अभी प्रयास कष्ट थोड़ा होता है, पाप के फल भोगने में बहुत भयंकर रूप होगा, ब्याज सहित पाप का फल मिलेगा। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, सच्चे हृदय में लग जाओ कि हम क्या करें। भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन को, हे नाथ हे प्रभु गलती होगी अब नहीं करूंगा तो माफी हो जाएगी। बच्चा गलती कर देता है माँ मारने लगती है तो माँ अब नहीं करूंगा, माँ का हाथ ढीला पड़ गया। ऐसे आप रो सचे तो भगवान की कृपा हो जाएगी, परंतु फिर पाप नहीं करो तो अरे पाप की सम्मति दो, पाप करो तो पाप माफ नहीं हो। प्रायश्चित करने का अधिकार उसी को, जो फिर पाप न करे फिर गए पाप फेंक गए तो उसको माफ नहीं होता है। एक मैंने सुनी है कि सरकार का बहुत बड़ा काम किया तो उसको अधिकार मिला कि ये फांसी जो होती है जाल खड़ा रह जाएगा, खड़ा रह जाए केवल तो उसके साथ फांसी नहीं होगी, इतना अधिकार मिला। तो उसकी लड़की थी वो ब्याही गई, तो वो दामाद है जो बड़े पाप बड़ा इंतजार पाप हत्या करने लगा, तो स्त्री ने कहा कि तुम ऐसा पाप क्यों करते हो, न्याय पकड़े जाओगे, कैद हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। कहते तेरा बाप है जो तेरे को विधवा होने देगा क्या, मेरी दिखा भी मिल जाएगी, खड़े रह जाए केवल फांसी वही खड़े रह जाए सब फांसी नहीं, एक अधिकार है। तो पाप किया फिर वो फांसी गुम हुआ, तो बची ने कहा पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी, तो क्या बेटी इस बात मेरे को अधिकार नहीं मिला है कि मेरे अधिकार के कारण से तुम पाप करो, ये पाप करने के लिए भाई तुमने पाप किया है, तो बेटी तुम विधवा हो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा, इधर मेरे पाप भरोसे जो पाप किया है मैं नहीं जाऊंगा। तो बड़े बड़े अधिकार आपकी रक्षा नहीं करेंगे क्योंकि आप जान कर पाप करते हो, धोखा हो जाए बिना पाप फांसी हो जाए, ऐसी जगह जाकर के रक्षा करने का अधिकार है, उसकी कार से पाप करने का अधिकार, पाप करने लग जाओ। इस वास्ते भगवान का नाम लो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, भगवान को याद करो, भगवान का चिंतन करो। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पकड़ प्रभु, नाम जप करो, ब्राह्मण को भजन करो, गरीबों के बालक हो छोटे जिनको अन्न और कपड़ा भी मुश्किल से मिलता हो उन बच्चों को कुछ रसगुल्ला दो, मिठाई दो, खिलौना दो, गंजी दो, टोपी दो, बच्चे राजी हो जाए उसके आशीर्वाद मिलेगा, आपका पाप नष्ट होगा। कोई मर जाता है तो दुख कब होता है कि उसे सुख तो लिया है सेवा नहीं की, इस वास्ते दुख होता है, तो सेवा करो उसे दुख मिटेगा पाप मिटेगा। और भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, जो हो गया सो हो गया, अब सावधान हो जाओ, पता लगने पर सावधान हो जाए तो पहले के पाप भी दूर हो जाते। तो मदिरा पान का बड़ा भारी पाप महापातक है और इसका बड़ा भारी महापातक है, ये सब पाप भी दूर हो सकते हैं। क्या कहें आप लोगों की सम्मति हो तो कीर्तन कहे थोड़ा ये पाप दूर हो जाए, पर तो आप उसमें चले जाओ तो क्या फायदा, कीर्तन के नाम का अपराध होगा। आप उसे सम्मति हो थोड़ी देर बैठो तो वो 14-15 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें जिससे सच्चा का भी प्रायश्चित हो जाए। ये बात बढ़िया नहीं है, अब करें क्या, आपका अंतर्गत शुद्ध हो जाए, पापों का प्रायश्चित हो जाए, क्या होती है सम्मति, करें कीर्तन करें, अब दया है। 14 मिनट बाकी है, कहें कीर्तन, आप बैठो तो करें, आप चले जाओ तो क्या करें, हम किसको सुनाएंगे, भगवान नाम कीर्तन करें प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार समर्थ रामदास बाबा ने हनुमान जी महाराज से कहा कि महाराज सबको दर्शन दे रहे, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम जनता को बुलाओ, दर्शन किसको दे दू, कोई आवे तो कहते इकट्ठे तो मैं कर दूंगा, तुम्हें दर्शन मैं दे दूंगा, तो वही कथा कहूंगा, वही कथा कहा करते हैं दक्षिण घूमते हुए भगवान नाम कीर्तन करते साथ बैठ जाते हैं ऐसा ही कीर्तन। तो वो सावन बाबा कीर्तन करेंगे, बाहर बड़े मैदान में लोग इकट्ठे हुए, वे राज पूज्य थे, मुझे संग्राम दास बाबा शिवाजी के गुरु थे, तो लोग बहुत इकट्ठे हुए, वे करने लगे कीर्तन। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आ जाऊंगा, तुम कथा शुद्ध कथा कहना, शुद्ध कथा निर्मल कथा, हाँ निर्मल कथा कहूंगा तो मैं आ जाऊंगा, सबको दर्शन देंगे, निर्मल कथा का मैं शुरू कर दिया। तो क्या किया, साज बाजा बैठ गए, दरिया बच गई, गैस लग गए, सब सजा जुड़ गई, नाम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय जय जय राम कृष्ण करने लगे। अब लोगों ने कहा अब व्याख्यान देंगे, अब व्याख्यान देंगे, वो बाबा स्वीकृति करते रहे, तो धीरे धीरे धीरे उसमें सब लोग चले गए। वो माना था कि मुझे बस कृष्ण कर रहे हैं, लोगों ने देखा अब क्या करें, दूर दूर की उठ गई, तो नदी कहने में जन्म चाल नदी जमाने हुए, गैस वाले फोकने वाले वो भी उठकर नवाना हो गए। अब दरी वाले मुश्किल हो गई, दरी के ऊपर खूब कीर्तन कर रहे थे, और तो सब चल रहे हैं वहां पर, खास वाले भी चलती है, और दरी वाले मुश्किल हुए। तो आविष्कार आविष्कार की जन्नी आवश्यक था, इधर आए थे नुकसान बैठ गया, अरे नमस्कार दरी दरी हुई रवाना हुए, हमें प्रकट हो गए कि महाराज सबको दर्शन था, किसको सबको कहा जयराम जी। तो ऐसी दशा आप करोगे तो क्या करें, तो हम तो करें कीर्तन नाभरवान हो जाओ, नहीं तो कीर्तन बड़ा मातम है, करो केशव कीर्तन करो, तो भाई कीर्तन श्रो भाई मस्त हो गया, अपने तो करो जाओ, तो भाई क्या करें, हम तो करते हैं कल्याण, नहीं करें तो क्या करें,